مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم منفصم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كلهم سنو مومنوں نبی کی ہجرت مکے سے مدینے کی طرف کیا کیا قربانیاں دیں اس دین کی خاطر اور آج نبی کا دین مٹتا جا رہا ہے اور ہم اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں ادھر مکے میں دنیا تنگ تھی ایمان داروں پر کہ روندے جا رہے تھے پھول کیسے جسم خاروں پر نبوت نے اجازت دی کہ یثرب میں چلے جاؤ وطن والوں کے اس ظلم و تعدی سے اماں پاؤ بشارت ہے وہاں پر امن بخشے گا خدا تم کو یہاں صبح ہے وطن ہے خندے دنانما تم کو صحابہ پر اگرچہ قہر کے بادل برستے تھے بیچارے سانس آزادی سے لینے کو ترستے تھے نہ تھا آسان منہ اپنے وطن سے موڑ کر جانا رسول پاک کو مکے میں تنہا چھوڑ کر جانا مگر فرمان محبوب خدا فرمان باری تھا مسلمانوں کا شیوا شیو اطاعت گزاری تھا صحابہ رفتہ رفتہ جانب یثرب ہوئے راہی قریشی کافروں کو مل گئی فل فور آگاہی دلوں میں خوش ہوئے ظالم کے اب حسرت ہوئی پوری محمد اور اس کے ساتھیوں میں ہو گئی دوری مسلمان جا چکے عرض حبش میں اور یثرب میں یہ اچھا وقت ہے سب ٹل گئے وقت مناسب میں ابو بکر علی باقی ہے لیکن دو کی ہستی کیا بہادر ہی صحیح ہم پر کریں گے پیش دستی کیا جو چند افراد ہیں کچھ اور وہ کمزور ہیں سارے کہ اب بھی چھپتے پھرتے ہیں ہمارے خوف کے مارے یہ اچھا وقت ہے اب قتل کر ڈالو محمد کو مٹا دو آج تنہائی میں اس نور مجرد کو تساہل اب نہیں اچھا کہ طوفان چڑھتے جاتے ہیں حبش میں اور یثرب میں مسلمان بڑھتے جاتے ہیں خدا والے کہیں ایسا نہ ہو قوت پکڑ جائے بتانے کعبہ کے اس ملک سے جھنڈے اکھڑ جائے جبیر و عقبہ و عتبہ ابو جہل و ابو صفیا نظر وہ نجدری حارث امیہ اور ایک شیطان یہ سب ایوان ندوہ میں اکٹھے ہو گئے آ کر قبائل کے نمائندے بٹھائے ساتھ بلوا کر تھا شیطان نجد کے ایک بے حیا بوڑھے کی صورت میں کہ چل کر دور سے آیا تھا جس بزم لعنت میں ہوئے ایوان کے دربند تقریریں لگی ہونے نبی کو قتل کر دینے کی تدبیریں لگی ہونے نظر آتی تھی اس بوڑھے کو ہر تجویز میں خامی وہ کہتا تھا مبادہ پیش آئے کوئی ناکامی بلاخر سوچ کر بو جہل نے ایک بات بتلائی یہی تجویز اس شیطان بوڑھے کو پسند آئی کہاں اس نے کہ ہر کنبے سے ایک ایک آدمی چن لو کوئی باقی نہ رہ جائے قبیلہ یہ ذرا سن لو یہ نکلے آج شب کو لے کے خوان شام تلواریں محمد پر یہ تلواریں سبھی اکبار کی مارے غرض دے پا گئی آخر یہی تجویز شیطانی قسم کھا کھا کے لوگوں نے نبی کے قتل کی ٹھانی سفینہ مہر کا جس دم شفق کے خون میں ڈوبا کیا تاریکیوں نے دن پہ چھا جانے کا منصوبہ کئی فتنے جگا کر رات نے پھیلا دیے دامن فضا پر لشی کرے ظلمات نے پھیلا دیے دامن مسلط ہو گئی خاموشیاں دنیا ہستی پر ستاروں کی نگاہیں جم گئی مکے کی بستی پر نظر آتی ہو جس میں روشنی وہ ایک ہی گھر تھا مسلح پر وہاں جو شخص بیٹھا تھا پیمبر تھا عبادت ختم کی تسکین و اطمینان سے اس نے اٹھا باندھی کمر اللہ کے فرمان سے اس نے جگایا نیند سے شیر خدا کو اور فرمایا کہ فرما ہجرت یثرب کہیں میرے لیے آیا مثال موسیٰ و داؤد ہجرت فرض ہے مجھ پر کمال دین حق اتمام حجت فرض ہے مجھ پر اٹھو دیکھو کہ تلواروں سے گھر محصور ہے میرا کہ میری قوم کو اب قتل ہی منظور ہے میرا نکلنا اور اس عالم میں تلواروں پہ چلنا ہے مگر حکم خدا ہے اس لیے مجھ کو نکلنا ہے یہ چادر اوڑھ لو سو جاؤ آ کر میرے بستر پر محافظ ہے وہی رکھو بھروسہ شان داور پر یہ مال و زر انہی لوگوں کا میرے پاس امانت ہے امانت کا ادا کرنا ہی اسلامی دیانت ہے خدا حافظ ہے دیکھو دل میں اندیشہ نہ کچھ لانا یہ چیزیں ان کی پہنچا کر سوئے اسرب چلے آنا علی نے حکم کی تعمیل کی اور اوڑھ لی چادر بیت مینان آ کر سو گئے حضرت کے بستر پر ارادہ کر لیا جب سرور عالم نے چلنے کا تو دیکھا راہ راستہ مسدود ہے گھر سے نکلنے کا، درازوں میں سے جا کا ہر طرف گہرا اندھیرا تھا، مگر پہرے کھڑے تھے گھر کو جلادوں نے گھیرا تھا، اندھیرے میں چمک اٹھتی تھی بجلی کی طرح دھارے، نظر آیا کہیں ہر سمت تلواریں ہی تلواریں، یہ آدھی رات کا عالم یہ بتناک نظارہ، مگر ڈرتا نہ تھا باطل سے وہ اللہ کا پیارا، وہ دراتا ہوا وحدت قدم بھرتا ہوا نکلا، تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا، گری برق نظر اس مجمع قاتل کی آنکھوں پر، کہ پٹی خیر کی بن گئی باطل کی آنکھوں پر، کھچی ہی رہ گئی خوریز خواں شام شمشیریں، کسی نے کھینچ دی ہو جس طرح کاغذ کی تصویریں، خدا نے خاک غفلت ڈال دی کفار کے سر میں، رسول پاک پہنچے حضرت صدیق کے گھر میں، سنایا دوست کو فرمان حق یثرب کی ہجرت کا، نبی دے زندگی بخشی دیا مزدار فاقت کا، بعجلت دختر صدیق نے سامان کو باندھا، نطاق اپنی اتاری اس تو شادان کو باندھا، حبیب حق کی خوشنودی سلا تھا جوش خدمت کا، شرف پایا ہوئی ذات النطاقِ آج سے اسما، ہوئے آزاد باطل کے حصار قہر سے دونوں، ابھی کچھ رات باقی تھی کہ نکلے شہر سے دونوں، نبی نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے پیارے حرم میری تیری فرقت کا وقت آیا، تیرے فرزند اب مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے، تیری پاکیزگی کا باز تک کہنے نہیں دیتے، جدائی عارضی ہے پھر بھی دل کو بے قراری ہے، کہ تو اور تیری خدمت مجھ کو دنیا بھر سے پیاری ہے، یہ فرماتا ہوا آگے بڑا اسلام کا ہادی، سراسر موم ہو کر رہ گئی یہ سنگ دل وادی، چڑھائی سخت تھی سنگین و نہ ہموار رستا تھا، نکیلے پتھروں کا فرش تھا پرخار رستا تھا، نبی کے پائے نازک ہر قدم پر چوٹ کھاتے تھے، دل صدیق کے جذبات زخمی ہوتے جاتے تھے، نہ دیکھا جا سکا پائے محمد کی جراحت کو، بس اسرار کندھوں پر اٹھایا شان رحمت کو، اندھیرا پتھروں کے ڈھیر کو ہے سور کی گاٹی، خدا ہی جانتا ہے یہ مصیبت جس طرح کاٹی، بلاخر دو مسافر نزد غار سور آٹ گرے، مقدر تھا یہی نورانیوں کا قافلہ ٹہرے، گئے اندر ابو بکر اور اس کو صاف کر آئے، عبا کو چاک کر کے روزنوں میں اسی کے بھر آئے، مہو خورشید نے برج سفر میں اس تراحت کی، کہ تھا نو روز تاریخ یکم تھی سن ہجرت کی، ازل سے سو رہی تھی خاک کی توقیر جاگ اٹھی یکایک اس اندھیرے غار کی تقدیر جاگ اٹھی حقیقت کھل گئی جس وقت غافل ہوش میں آئے بہت پھرے بہت ہی اچھل کودے جوش میں آئے بہت کچھ کھینچ تانی کی علی کو خوب دھمکایا یہاں سے پھر یہ مجمع خانہ صدیق پر آیا ہوا معلوم نے بوبکر بھی گھر میں نہیں سوئے یہ ایسی بات تھی جس نے حواس و ہوش بھی کھوئے بہم لڑنے لگے ایک دوسرے کی داڑیاں نوچی محمد کو پکڑ لینے کی ترکیبیں کئی سوچی کیا اعلان آخر جو کوئی جرت دکھائے گا پکڑ لائے گا تو انعام میں سو اونٹ پائے گا لگے کچھ جمع ہو کر شہر ہی میں ہاں وہ کرنے بہت سارے مسلم ہو کے نکلے جستجو کرنے تعاقب میں کئی مشرک دہانے غار تک پہنچے کئی بار سے مقام سید ابرار تک پہنچے سنی بوبکر نے قدموں کی آہٹ دل ہوا پر غم کہا دشمن قریب آئے ہیں فخر بنی آدم کہا اللہ ساتھی ہے تو کیا اندیش ہے دشمن رکھن اللہ معنا پر نظر اے دوست لا تحزن اٹھا رکھی نہ اہل مکہ نے باقی کوئی کسر نہیں پہنچا خدا کے پاک بندوں تک مگر کوئی مسافر تین روز و شب رہے اس غار کے اندر غذا ملتی رہی تازہ بفضل خالق اکبر سکون افشاں ہوا دنیا پہ چوتھی رات کا سایہ تو عامر گھر سے ایک ناکا کی جوڑی ساتھ لے آیا ادب سے عرض کی بوبکر نے اے رحمت باری سوارے نا کہو کر کیجئے چلنے کی تیاری ہوا ارشاد اس ناکا کی قیمت طے کرو پہلے کہ ہم قیمت بغیر اس کو نہ لیں گے سوچ لو پہلے اشارہ تھا مدد جز رحمت یزدان نہیں لیتے خدا کی راہ میں انسان کا احسان نہیں لیتے بقیمت لیکن آقا شان رحمت نے سواری کی بڑے یسرب کی جانب نکہت باد بہاری کی رسول اللہ اور صدیق تھے کہ پشت ناقا پر تعامر دوسری پر اور اس کے ساتھ ایک رہبر بظاہر چند اگلے کارواں معلوم ہوتے تھے مگر ان کے جلوں میں دو جہاں معلوم ہوتے تھے یہ شب چلتے ہی گزری اور دن کی دوپہر آئی عرب کی دھوپ نے شان تمازت اپنی دکھلائی کیا کرتی تھی غسل آفتاب اس لیے وادی کہ گزرے گا یہاں سے ایک دن اسلام کا دی کیا آرام ایک پتھر کے سائے میں، رسالت نے مہیا کر لیا دودھ اس جگہ بھی جوش خدمت نے، مقرر ہو چکا تھا اس طرح انعام اونٹوں کا، گرفتاری کی خاطر بچ چکا تھا دام اونٹوں کا، سراقہ ابن مالک کی ہوس نے آج اکسایا، چڑھا گھوڑے کے اوپر اور نبی کو ڈھونڈنے آیا، مگر چلتے گی ٹھوکر لی سبا رفتار گھوڑے نے، جگایا روح قابیدہ کو پہلی بار گھوڑے نے، یہ ایک تنبیہ تھی لیکن سمجھ اس کو نہیں آئی، کہ بعد صد تامل پھر تعقب ہی کی ٹہرائے، نظر آیا اسے اب قافلہ ایمان والوں کا، حوس نے بھر دیا سوٹ سے دامن خیالوں کا، سراقہ خوش ہوا گھوڑے کو دوڑاتا ہوا دوڑا، نہایت زام سے نیزے کو چمکاتا ہوا دوڑا، گرایا ایک جگہ بارے دیگر راکب کو مرکب نے، جھنجھوڑا روح خوابیدہ کو دستے قدرت رب نے، یہ غیبی تازیانہ تھا یہ تنبیہ الہی تھی، ہوا ثابت کے فالوں میں تعقب کی منائی تھی، پھر اکسایا اسے انعام ملنے کی امیدوں نے، خطاب قاتل اسلام ملنے کی امیدوں نے، بڑا پھر چڑھ کے گھوڑے پر جہالت کے اعادے سے، اسی بیر ہے منیت سے اسی قاتل ارادے سے، مگر اس مرتبہ دامِ بلا میں پھنس گیا گھوڑا، روایت ہے کہ رانوں تک زمین میں دس گیا گھوڑا، پکارا یا محمد بخش دیجیے گا خطا میری، میں گمراہی میں تھا بے شک بدی تھی رہا نما میری، میں تائب ہوں مجھے ایک امن کی تحریر مل جائے، تیرے دربار رحمت میں مجھے توقیر مل جائے، انوکھی التجا تھی مسکرایا قوم کا ہادی، پھر اس کو بے تامل امن کی تحریر لکھوا دی، سراقہ سے مخاطب ہو کہ یوں ملہم نے فرمایا، اگرچہ تو ابھی اللہ پر ایمان نہیں لایا، نرالے رنگ گے لیکن خدا کی شان والے کے، تیرے ہاتھوں میں کنگن دیکھ تاغو دست کسرا کے، تحیر خیز تھے معجز نما الفاظ حضرت کے، عیاں فرما دیے تھے آپ نے اسرار قسمت کے، جہاں کو جلوے اس پیشن گوئی کے پھر نظر آئے، کہ یہ کنگن سراقہ نے عمر کے عہد میں پائے، سراقہ امن کی تحریر لے کے گھر کو لوٹایا، اعادہ پھر سفر کا رحمت عالم نے فرمایا، ستارے ہم سفر تیرا کو اور دن کو سورج تھا، منازل میں لقفتہ مدلجا تھا اور مرنگج تھا، ہدایت اور ازاخر اور ربا غیراغ میں آئے، مقامات جدا جد بھی اقامت گاہ میں آئے، ابھی یہ قافلہ دامان منزل تک نہ پہنچا تھا، گرفتاری کی خاطر اور ایک امبو ہوا پہنچا، یہ 70 آدمی تھے، دشت ہی گھر بار تھا ان کا، جوان ہمت بریدا اسلم سردار تھا ان کا، اسی انعام کی لالچ انہیں بھی کھینچ لایا تھا، یہ فتنہ راستے میں اہل مکہ نے اٹھایا تھا، مگر اسلام کی دولت لکھی تھی ان کے قسمت میں، بریدا آ گیا آتے گی دامان نبوت میں، شرف پایا جو اس نطقے خدا سے ہم کلامی کا، تحیہ کر لیا سب نے محمد کی غلامی کا، بتوں کو چھوڑ کر دنیا باطل سے جدا ہو کر چلے یثرب کی جانب، ہم رکاب مصطفیٰ ہو کر محبت میں بریدا نے اتارا اپنا ماما، اسے نیزے میں باندھا اور جھنڈا اس طرح تھاما کہ اسلامی پریرا آج لہرایا فضاؤں میں، مان اللہ اکبر کی صدا گونجی ہواؤں میں، یہ جھنڈا امن اور آنگت کی بشارت دیتا جاتا تھا، طلوع صبح وحدت کی شہادت دیتا جاتا تھا کہ عدل و بذل کا مختار، امن و صلح کا حامی، مجسم رحمت عالم محمد مصطفیٰ نامی، وہ ابر لطف جس سے ہر گل گلزار خندہ ہے، انی سے بے کسانے درد مندے درد مند آگے، جہاں کو اثر نو نور سے معمور کرنے کو، دلوں سے کفر کا زنگے قدورت دور کرنے کو، وہ جس کا ایک اشارہ روح مردہ کو جلاتا ہے، وہی تشریف لاتا ہے، وہی تشریف لاتا ہے، نکل کر شہر سے خلقت قبا تک چل کے آتی تھی، تمنا رنگ حسرت بن کے آنکھوں میں سماتی تھی، کئی دن تک نہ جب صورت دکھائی شاہ والا نے، بہت مضطر ہوئے شمع نبوت کے یہ پروانے، کسی نے دی خبر لو رسول اللہ پہنچے، جناب حضرت صدیق بھی ہمراہ پہنچے، اکٹھے ہو گئے ہر سمت سے طالب زیارت کے، شعاعوں کی طرح سے گرد خورشید رسالت کے، نظر آئی جو ہی پگھلی جھلک روئے منور کی، سلامی گونج اٹھی نعرے اللہ اکبر کی، پیمبر نے قبا میں چند دن آرام فرمایا، مروت نے بلطف خاص فیض عام فرمایا، سبھی پہلے مہاجر اس جگہ موجود تھے سارے، اکٹھے ہو گئے تھے چاند کے چاروں طرف تارے، علی مرتضی بھی تیسرے ہی روز آ پہنچے، چلے مکے سے تنہا پا پیا داتا قبا پہنچے، وہ اہل مکہ کو ان کی امانت دے کے آئے تھے، انہیں اسلام کا درس دیانت دے کے آئے تھے، اساس دین محکم تھی، نبی کی خاطر عالی قبا میں سب سے پہلے ایک مسجد کی بنا ڈالے، یہ مسجد اولی بنیاد تھی طاعت گزاری کی، صفا کی صدق کی تقویٰ کی اور پرہیزگاری کی، اٹھی ایک روز آوازیں بلند اللہ اکبر کی، سواری جانب یثرب چلی محبوب داور کی، نماز جمعہ کا وقت مبارک راہ میں آیا، یہاں حضرت نے خطبہ جمعہ کا ارشاد فرمایا، یہ پہلا جمعہ تھا پڑھ لی نماز جمعہ حضرت نے، امام المرسلی کی اقتدا کی آج امت نے، ہوا چاروں طرف اقصائے عالم میں پکار آئی، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی، جنوبی سمت اٹھا ایک نورانی غبار، آخر سواد شہر میں داخل ہوا ناقہ سوار، آخر فضا میں بسی گئی توحید کی آزاد تکبیریں، یہ تکبیریں تھی باطل کے گلوں پر تیز شمشیریں، مہاجر پیچھے پیچھے چل رہے تھے سر بکف ہو کر، کھڑے تھے راہ میں انصار ہر سو صف بصف ہو کر، در و دیوار استادا ہوئے تعظیم کی خاطر، زمین کیا آسماں بھی جھک گئے تسلیم کی خاطر، مسلمان بیبیاں گھر کی چھتوں پر جمع ہو ہو کر، نظر سے چومتی تھی عصمت دامان پیغمبر، زبان پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھی، دلوں میں مادعا للہ کی ہی بس دعائیں تھی، کہیں معصوم ننی بچیاں تھی دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی، کہ ہم نے بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی، رسول اللہ سلام انصار کا لیتے ہوئے گزرے، زبان سے خیر و برکت کی دعا دیتے ہوئے گزرے، ابو ایوب کے گھر میں حبیب کبریاں ٹھہرے، مگر جب ہو گئی تیار مسجد اس میں آ ٹھہرے، بھٹکتے پھرنے والوں کو خدا کی راہ پر لایا، بتوں میں گھرنے والوں کو درے اللہ پر لایا، یہاں آتے تھے غیر اللہ کا رشتہ توڑنے والے، صدائے آخرت پر ہو بے دنیا چھوڑنے والے، مسلمان تھے کہ زہد و ورا کی زندہ تصویریں، نمازیں اور تسبیحیں، اذانیں اور تکبیریں، یہ بستی کاٹتی تھی وقت نے کسے بلائی سے، نہایت آشتی سے امن سے سلگو صفائی سے نبی کا حکم اور قرآن دستور العمل ان کا صداقت بن گئی اے آئینہ ظاہر اور باطن کا ضیاء حق سے رشک طور سینہ بن گیا یثرب نبی کا آستا بن کر مدینہ بن گیا یثرب ضیاء حق سے رشک طور سینہ بن گیا یثرب نبی کا آستا بن کر مدینہ بن گیا یثرب